यमना है खता करना है सिर्फ सजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना कदमों पे जब ही रख दूं बस इतनी इजाजत दे कदमों पे जब ही रख दूं ओ फिर सर न उठे मेरा ये जहां भी वहीं रख दूं एक बार तो दीदार दे मेरे सामने रह के भी तू ओ जल है तू पोशीदा है मेरे हाल से हाबीदा है बस इतनी इजाजत दे कदमों पे जब रख दूं फिर सर ना उठे मेरा ये जहां भी वहीं रख दूं रूबरू पिया खूबरू पिया रूबरू पिया खूबरू पिया रूबरू पिया खूबरू पिया रूबरू पिया खूबरू पिया रूबरू पिया खूबरू पिया रूबरू पिया खूबरू पिया एक मासूम सी दिल की तजबीज है दीवाना बना अपना दीवानगी यूं भी है दीवाना बना अपना दीवानगी यूं भी है पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है इस बार तो दीदार दे इस बार तो दीदार दे जा सौंप दे जा वार दे इस बार तो ये जिंदगी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ये बंदगी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं ये बंदगी कुछ भी नहीं ये बंदगी कुछ भी नहीं ये बंदगी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ये बंदगी ये बंदगी कुछ भी नहीं ये बंदगी कुछ भी नहीं ये बंदगी और सर में जुनून भी है